De Detroit Spinners, of de Spinners, zo heet ze in de jaren 70. Daarvoor de Detroit. Met een mooie, een lekkere hit, I'll Be Around, aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe late avond. Een show vol heerlijke muziek. Vanavond om de dag mooi mee af te sluiten. Tenminste als je niet naar een herhaling luistert. Hè, want dat kan natuurlijk ook ergens overdag. In de show. Behalve natuurlijk zoals altijd heerlijke muziek. Maar ook een paar aardige onderwerpen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Die ging de straat op en vroeg aan u. Zou u ooit in het buitenland willen gaan wonen of werken? Ja. Zou je dat willen? Is dat leuk? Ik heb het zelf gedaan. 10 jaar in België. En of dat bevallen is? Ja, wisselend. Ene kant leuk, andere kant niet leuk. Nou, hoe het bij u zit, dat hoor je straks hier in de show. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de baarmoeder. Goh. Nou, ik ben benieuwd wat daar weer van komt, want hij geeft het meestal een hele aardige wending. Verder gaan we praten met Slachtofferhulp Nederland, met Nathalie Fransen. Tera Cox doet dat voor ons. En we gaan het hebben over de nieuwe slachtofferwijzer. Wat dat is, waar is het voor en wat kun je ermee, dat hoor je straks hier allemaal in de show. Dus stay tuned. You let me know. Tot middernacht, de late avond. So hard, doing my Een mooie van David Bowie. Thursday's Child uit 1999 alweer. En George Michael ervoor met One More Try. Hier in de late avond. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Net terug van vakantie hebben velen vaak meteen ook heimwee. Een andere taal, de zon, mooie natuur, andere mensen. Wat als je nu eens had kunnen blijven in het vakantieland? U laat Nederland achter u en omarmt een nieuw land. Zou u in het buitenland willen wonen als, ja, zou je kunnen zeggen, een soort van gelukszoeker? Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. En dit zijn al uw antwoorden. Zou u ooit in het buitenland willen wonen? Nee, ik heb niet de behoefte. In het verleden ben ik best wel in het buitenland geweest, maar vliegen hoef ik ook niet meer. Ik fiets heel veel. Ik heb een treinabonnement in het weekend. Ja. En ik ga iedere weekend bijna op pad. Ja. En ik zie zulke mooie dingen in Nederland. Nee, ik heb zo'n mooi land. Dus, maar hoe zit het dan met u? Bent u geboren in Nederland? Of? Nee, in Amerika. Maar mijn vader is ook van Barendrecht. Oh. En mijn moeder, toen ze 17 was, is verhuisd van Amerika naar Oud-Beierland. Dus ik ben grootgebracht met Nederlands praten. Ah, oké. Dat zit er nog steeds heel goed in. Ja, redelijk. Ja. Af en toe is het moeilijk. En ik heb een spraakgebrek. Ik hoor het niet hoor. Of een accent. Oh, een accent. Ja, nee. Dat accent, dat is toch juist hartstikke leuk. Nou ja, zou u in het buitenland willen? Zou u in Nederland kunnen komen wonen dan? Dat is wel heel lang. Dat is wel even wennen. Dat is een moeilijke vraag. Ja. Zou u ooit in het buitenland willen wonen? Ik heb in het buitenland gewoond. In Zuid-Afrika, 20 jaar, 21 jaar. Aha. En ik ben aan mijn man gekomen. Die was daar met vakantie in 1974. Ja. 70. En ik ben hierheen gekomen en ik dacht, nou, dit past me prima. Want mijn ouders zijn geïmigreerd, toen was ik nog maar een baby. Ja. Dus ik zou nooit in het buitenland, want ik vind dat wij zo'n goed land hebben hier. Want als je daar woont, nou, daar word je niet vrolijk van. U heeft een vergelijk, hè? Dus zeg maar. Ja, en ik heb er ook nog een zus wonen. En dan zitten wij van, oh, dit is, we hebben, de kosten wordt voor de ziekenkosten zo duur. Nou, als je daar ziek wordt en je hebt geen verzekering en je kan het niet betalen, dan wordt er gewoon niks gedaan. Zo simpel is het. Dat is een dingetje. Mijn moeder had kanker en daar. En ik ging er naartoe. En toen vroeg die dokter, hij zei, ik moet het vragen. Hij zegt, kan ze het betalen? Ik zei, ja, ze kan het betalen. En anders houdt het behandeling dus acuut op. Dat is pittig. En dat zo is het gewoon. Dat is ernstig. En dan gaan wij nog, ja, en we moeten dit nog zelf betalen. Dan denk ik, mensen, als je hier in Nederland echt iets nodig hebt, krijg je het. Ja. Zo, dat heb ik zelf ook ervaren. Dan gaan alle deuren voor je open. Dat is een rustig gevoel, een veilig gevoel toch wel. Juist, en daarom ben ik ook een gelukkig mens, meneer. Dan zou ik niet weten met wie ik moet ruilen. Ik denk, als je zo om je heen kijkt, zijn we toch een heel gelukkig land. Zou u ooit in het buitenland willen wonen? Ook zo'n man met hond vraagt. Zou u ooit wel in het buitenland willen wonen? Ja, zeker. Ja. Ik heb wel verschillende plekken. Ik vind Zakynthos een geweldig eiland in Griekenland. Zo'n klein, pieterig huisje zo. Een beetje uitkijken op een baai en af en toe lekker poedelen. Maar ik vind ook New York een geweldige stad om in te bewegen. Dat is heel wat anders. Ja, zeker. Dus ik hou ook wel van drukte. Dus dat vind ik ook wel mooi. Ja. En ik denk de wereld heeft zoveel mooie plekken. Ja. Maar die springen er zo even uit. Maar volgens mij, als ik hier nog een uur sta, dan komen er nog 10 plekken bij. Maar echt wonen, hè? Ja, echt wonen. Zakynthos is natuurlijk heel mooi, maar misschien is het wel te rustig dan voor u? Oh nee, zeker niet. Het is ontzettend veel mooie plekken en je kan natuurlijk met een bootje alle kanten op. Dus het vasteland is dichtbij. Je kan zo naar andere eilanden varen, zeg maar. Dus dat komt helemaal goed. U bent hier geboren? Ja, in Barendrecht. In Barendrecht, notabene. Ja. Hoe lang woont u al in Michigan? 33 jaar. Nog steeds gewoon Nederlands, natuurlijk. Praten en verstaan. Ja, maar thuis spreken we altijd Engels. Oh ja. Alles is zeer geregeld hier. Ja. En als Amerikaan, dat is moeilijk. Maar jij bent echt een Amerikaan. Jij houdt echt van ruimte, je houdt echt van vrijheid, politieke vrijheid. Ik wil doen wat ik wil. Ja. En nou, dat is hier natuurlijk in Nederland echt wel het tegenovergestelde. Ja. Als je zegt, als er een land is waar ik graag zou willen wonen of tijdelijk, dan zou het op de Azoren zijn in Portugal. Azoren? Schitterend. Wij zijn daar 3 keer geweest en het is daar zo rustig. De natuur is mooi, mensen zijn tevreden. Aha. Ik zeg, en het is een heel prettig klimaat. Ja. Heel het jaar rond de 20 graden in de winter, in de zomer. En je weet, dat bij wijze van spreken, dat er geen narigheid op het eiland is. Ik zeg, iedereen leeft tevreden. Kleinschalige landbouw, kleine winkeliers. Ja, die het af en toe wel eens een keer moeten hebben van een hele grote cruiseboot die hier langskomt. Nou ja, okay. Even druk. Precies. Maar u bent er geweest, beviel dus wel kennelijk. Heel goed. Ja? Heel goed. U gaat meer in Nederland dan kijken? Ik blijf gewoon in Nederland, ja. Ja. Zijn er nog tips die u zegt, van nou, daar moet je eens heen gaan? Voor ja, de mensen ik ben thuis? Afgelopen zomer heb ik een week bij Markelo gefietst. Markelo? En daar heb je toen we teruggingen, toen had ik zo'n lange afstand fietspad. En er kwam een zo mooi gebied, kwamen we doorheen. Dus ik ben een tevreden mens. Hartstikke goed, klinkt goed. Ja. Dus ooit in het buitenland wonen? Nee, zeker niet wonen. En mijn kinderen, mijn kleinkinderen hier. Ja. Nee joh. Ja, Jim is echt een Amerikaan. Ja. Als je hier hoort wat jullie aan belasting betalen, wordt hij helemaal net te gek van worden. Ja, maar ook elke vierkante centimeter is onder controle gebracht in Nederland eigenlijk. Ja, er is geen... Op de snelwegen. Wij kwamen hier 30, 40 jaar geleden. Nederland had pit. En mensen reden hun auto's. Nu is iedereen 99. en kudde schapen. Ja. Iedereen precies hetzelfde. Dat was een tijdje terug nog anders? Heel anders. Toch wel? Ja. 30 jaar geleden was dat anders. Ja. Oké. Nou ja, is het aantrekkelijk om het af te ronden? Zou u overweegt het een beetje? Oh ja, ik wil zeker wel voor 2-3 maanden per jaar in Nederland komen wonen. Oh, zoiets. Een paar maanden wel. Seizoenswoning, een vakantiewoning. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja. Bedankt voor de antwoorden. Ja. Dank u wel. Hartstikke bedankt. Leuk hoor, dank u wel. Een fijne tijd hier. Ja. Toegewenst. Leuk. Dank. Sadness like a clown, clown, clown. I didn't care for anybody. I was cool, oh so cool. I've been hiding out from true love like a fool, fool, fool. Hello world, today I feel like someone. Song, song, song. But I woke up on early morning feeling blue, oh so blue. Then opened back the curtains and the sun shone. Oh, prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Wat een romantiek weer in de show. Hier in De Late Avond. Michel Polnareff. Natuurlijk Love Me, Please Love Me. En speciaal op verzoek van Jeroen van Gent. The Tremolos en Hello World. In een ogenblik de column van Midas Dekkers. Altijd verrassend. Hij gaat het hebben over de baarmoeder. Maar blijft het daarbij? Het is een verrassing. Je hoort dat zometeen. Na de Eagles en Peaceful Easy Feeling. Sleep with you.

Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Where we belong. Joe Cocker, natuurlijk. Up Where We Belong. En wat een loopendag. Ja, van Rob de Nijs. Hoewel de loopendagen zo'n beetje aan het einde zijn gekomen. En we nu richting de herfst gaan. Daarom misschien een mijmering. Zometeen gaan we het hebben over de vernieuwde slachtofferwijzer van Slachtofferhulp Nederland. Komt er zometeen aan in een mooi gesprek met Tera Cox. Dus blijf luisteren. Maar luister eerst mee naar Jim Croce en Operator. Operator, or could you help me place this call? See the number on the matchbook is old and faded. She's living in L.A. with my best old ex-friend Ray. Gosh, she said she knew well and sometimes hated. Slachtofferwijzer is vernieuwd. Wat is eigenlijk een slachtofferwijzer en waarom was vernieuwing nodig? Ik vraag het aan Nathalie Fransen. Welkom in de uitzending, Nathalie. Dankjewel. Vanuit welke organisatie spreek jij nou eigenlijk met mij? Ik spreek vanuit Fonds Slachtofferhulp, want Slachtofferwijzer is een product van Fonds Slachtofferhulp. Aha. En over wat voor soort slachtoffers hebben we het dan? Vanuit Fonds Slachtofferhulp, wij werken met een aantal grote programma's. Dat is seksueel geweld. Geweldsmisdrijven, zoals moord en doodslag, huiselijk geweld. Slachtoffer en rechtspositie. We doen ook veel voor de rechtspositie van slachtoffers. Medische fouten. Kindermishandeling. We hebben ook een noodhulpfonds. En er zijn er nog een aantal grote thema's waar we ons mee bezighouden. En nou hadden we het ook nog even over die slachtofferwijzer. Wat is dat nou eigenlijk precies? Slachtofferwijzer is een product van Fonds Slachtofferhulp. Een slachtofferwijzer bestaat al sinds 2012. En vanaf 2012 is dat een plek waar we mensen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt, zoals seksueel geweld of kindermishandeling, en zo snel mogelijk de weg wijzen naar de hulp die het beste bij hen past. En zijn mensen altijd open in hun omgeving over wat hen is aangedaan? Nee, lang niet altijd. De mate van openheid is natuurlijk ook afhankelijk van wat mensen hebben meegemaakt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar kindermishandeling, seksueel geweld, seksueel misbruik, loverboy problematiek, dan zijn mensen lang niet altijd open, omdat er vaak heel veel gevoelens van schaamte en vaak ook schuld spelen. Dus dan zijn er nog heel veel drempels tot de hulpverlening. En daar proberen we ook beter op in te spelen met de nieuwe slachtofferwijzer. Stel voor je bent slachtoffer van iets waarvoor je je eigenlijk schaamt. Dat je denkt, goh, ik had verstandiger moeten zijn. Ik had het eerder moeten aankaarten. Hoe ga je dan te werk? Je zit thuis daarover te mijmeren. Je voelt je ellendig. Wat is je eerste stap? Als je bijvoorbeeld kijkt naar slachtoffers van seksueel geweld. Bijvoorbeeld, die hebben vaak in de eerste instantie behoefte aan informatie over wat hen is aangedaan. Wat is mij eigenlijk overkomen? Is dat seksueel geweld te noemen? Is dit inderdaad iets waar ik me voor moet schamen? En die vinden vaak het lezen van verhalen van anderen heel belangrijk. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld slachtoffers van medische fouten, die zijn vaak eerder geïnteresseerd in informatie over hoe je een letselschadetraject kunt starten. Nou, hoe kom je bij jullie terecht? Ja, je komt bij ons terecht wanneer je op zoek bent eigenlijk naar informatie. Wanneer je je afvraagt, wat is nou mijn eerste stap? Wat kan ik doen? Ja. En dan ga je een zoekvraag intypen en dan kom je wellicht op Slachtofferwijzer of op de website van een andere hulporganisatie waar we ongetwijfeld naar verwijzen. En dan hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk te voldoen in die eerste behoefte. Is dat eerst informatie of is dat eerst het lezen van het verhaal van iemand anders? Of is dat direct de organisaties die je kunnen helpen met het claimen van een letselschadevergoeding. Ja. Dus zo hebben we daar op Slachtofferwijzer op willen inspelen. En naar welke site ga je dan om dit te bewerkstelligen? Dan ga je naar slachtofferwijzer.nl. Slachtofferwijzer.nl. Nou is onlangs een campagne gestart. Ik begrijp jou. Wat houdt die campagne in? Met ik begrijp jou zeggen we eigenlijk dat Slachtofferwijzer begrijpt wat je doormaakt wanneer je een schokkende gebeurtenis meemaakt. Maar dat ook de mensen die centraal staan op Slachtofferwijzer, dus de lotgenoten, heel goed begrijpen wat je hebt meegemaakt. En ook dat de organisaties op Slachtofferwijzer jou heel goed begrijpen en jou kunnen helpen. En ook dat de naasten die wij tips geven op Slachtofferwijzer jou begrijpen. Dus dat je je veilig kunt voelen op Slachtofferwijzer. Ja, ik vind het een hele laagdrempelige titel in ieder geval. Ik begrijp jou. Je voelt je als het ware al gezien. Ja, dat was ook echt de bedoeling inderdaad. Ja. En wat merken wij van die campagne? Zien we filmpjes voorbij komen op de televisie? Of zien we posters hangen? Wat merken we ervan? De campagne gaat via een radiocampagne. Via online video's, contextuele video's. Dus wanneer mensen op zoek zijn naar informatie over wat hen is overkomen, dan kan je de video van Slachtofferwijzer tegenkomen. We hebben verschillende grote billboards in de Randstad hangen met ik begrijp jou en de URL, slachtofferwijzer.nl. En we zijn in een aantal dagbladen met een advertentie verschenen. Heel mooi. Nou, dat komt wel goed, hoor ik. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Nathalie Fransen, voor je informatie over slachtofferhulp. Was het echt niet mijn schuld? Ik begrijp jou. Je bent niet alleen. Op slachtofferwijzer.nl vind je verhalen van anderen, praktische tips en de hulp die bij jou past. Want ik begrijp jou. Slachtofferwijzer.nl. Dankjewel, Tera, voor deze bijdrage aan De Late Avond. En daarmee komt de show ook alweer tot het einde. Jammer, maar helaas, het is niet anders. Maandag is er weer een Late Avond. Dan zit hier gebruikelijk, of zoals gebruikelijk, Norbert Ketting natuurlijk. Met heel veel lekkere muziek en mooie ontwerpen. Ik wens je intussen een mooie nacht. Welterusten voor zo meteen. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. En een goede wacht als je gaat werken en blijft werken. Hey, hey.